fall bibelappen, han dog då 1904 i fyllslag, säger de. Han hade varit i Storvik och kom hem från Storvik och var full och steg ut av kärran han åkte i, och så ramlade han omkull och var slut. Fyra, fem, sex, var samma år vi gick i fortsättningen där då. Och det var sista lappen, det var sista sockenlappen de hade. Ja, det var tycker det framlyckböckerna, Torsåker framlyckböcker, ja, de är ju hemma i Sandvik. Ja, då. Ja, står ju dödsorsaken där. Ja. Var utan lag. Ja. Det var ju sving och håll och sånt. Ja, det står allting, det förr skrev de det och... Till och med de som tog liv ut av sig, så står det hur de gjorde det. Om de dränkte sig eller om de... Det gör det. Och så sen... det står om bland annat min morfars far. Gumman Torvefia, om du kommer ihåg, minns henne. Ja, hur ja. Talas om henne? Ja. Det var ju min mors farmor där. Ja, det var det. Sofia Andersdotter. Ja, ja. Som skrev den där hyllningen till kungen. Ja, och hon dog 1914. Hon dog i april 1914. Och hennes man, han hette Gustav Andersson. Han var 20 år, tror jag, yngre. Och han... Var han 20 år yngre? Ja, om inte mer. Hon var född 28 och han var född 47. 19 år och sådär. 19 år yngre var han. I alla fall så... Det står i kyrkboken dödsorsaken om han, och det står... att han dog i melankoli. Han sörjde ihjäl den där gumman. Han satt, sen gumman dog, var död för honom, så satt han i spisen och ibland kröp han upp i spisen och ibland satt han framför spisen. I 2 månaders tid och sörjde och dog sig. Jo, jag minns den där gubben. Han gick ju ner i Jonas och sköt konen. Ja, han gjorde det. Han var där i lagen. Så han fick väl mat där då? Ja, han hade lön. Han var lagårdskar där. Ja, jag tror han fick 25 om dagen. Ja, så ja. Och ändå hade de en liten slant efter sig och hade någon krona. Så de kunde, för morfar min var ju en slarve. Så när han var uppe i Söderhamn och var någon inspektör för det här singet, så skickade de, har min bo berättat, så skickade det här gamla från Wall här upp en slant då och då till han. Ja, så. Och hur de kunde göra det vet inte jag. Hur de bar sig åt. Jo, en märkvärdig. Ja, det är konstigt. Ja. Men hon... skrev lite brev och skrev dikter och uppvaktade alla möjliga med. Och så kunde hon få en slant till brevet tillbaka. För hon skrev och talade om sin fattigdom. Så jag har ett brev hemma ifrån Oskar Bernadotte. Där har de fått ett svar och så hade han skickat 2 kronor. Ja. Och det är 1901. Jaha. Ja. Så du vet, men... Nej, men det gamla gumman du, det var ingen trolldom med. Nej du. Och sen vet du, så var hon ju så bibelsprängd förstås. Så hon, det var ingen, prosten Hallgren och hon vet du, de gick till varandra varenda dag och resonerade sina där spörsmål i Bibeln. Yes. Ja visst. Så när inte hon kom till honom på dagen, då gick han till henne. För de var dagsverkar under prästbostället uppe i Backa där, vet du. Ja. Bodde den där gården där Hönsäkström bodde. Vilken? Hönsäkström hette, bodde i Prästhagen han. Jasså. Det vet han, kände du igen. Hönsäkström, men det som hade åkeri och lastade Ekström i Prästhagen. Ja, i Ekström. Ja. Där i den gården bodde de och var anställd och hade plats under prosten Hallgren. Du vet, prosten Hallgren, det var den sista som hade löneboställe i Torsåker. Präst, som hade prästgjort. Brukade själv, ja. Så i och med prosten Hallgrens bortgång, så då blev de utan arbete. Men så hon var ju med och var ju med i den här Fosterlandsstiftelsen, hon vet du. Du vet att de under Rosenius bröt sig ur kyrkan och bildade Fosterlandsstiftelsen. Och sen kom ju Waldenström och bildade missionsförbundet ur den här stiftelsen. Så hon var ju med en bland förkämparna för det här i Torsåker. Jaså. Så det var för det Hallgren och hon, för Hallgren, prosten Hallgren vet du, han var på den där gamla kyrkliga sidan han vet. Och var emot det där läseriet som de kallade. Det var en ganska bra präst. Det var det nog. Men de kom väldigt bra överens. Mm. Och till och med att Hallgren var och predika på stiftelsens möten ute i byarna. Ja. Ja. Så de, och nu är de väl, nu är väl stiftelsen fortfarande, är väl anslutet till kyrkan? Nej, nej. Är det fristående? Ja, du vet, i Torvik, det är ju skildad. Är det det? Ja. Jaha. Ja, jag vet inte. Men en där gumman i alla fall var väldigt klyftig. Och sen, har de, och sen hörde till saken att det fanns ingen skolgång på den tiden hon växte upp. Nej. Hon var självlärd. Ja. Hade lärt sig både skriva och läsa själv. Ja, var hon som hjärna? Ja, hon hade varit hos en präst. Ja. Och sen var hon ju duktig att sjunga. Väldigt att sjunga. Så hon hade gått hos en präst och studerat sång också. Jaha. Så hon kunde väl noterna. Ja, alltså, men... ja visst. Ja. Ja, men de, ja, de kan, den gumman kanske inte kommer ihåg, för de bodde på Valbyheden. Ja då. Och gubben, han var där i Jonases. Men det var den nyhet att han var så mycket yngre än hon. Ja, det var så att de där, hon hade fått barn, förstår du, innan hon hade någon festman eller sådär. Hon blev lurad av en löjtnant. Ja. Hon kom till Stockholm som ung, så att, som finpiga. Ja. Ja, förstår det. Och där träffade hon en löjtnant som umgick sin här familjen, och så blev hon med barn. Och du vet att då fick hon komma hem då tillbaka, för hon var från Avesta. Ja, och hennes far, han var hemmansägare, hette Hasselberg. Så han rådde om den där gården vid Avesta, det som Jonsson har nu, vet du. Så gumman kom därifrån. Men vet du, var ju, hon fick ju så kallad kyrkoplikt då, vet du, när hon hade fått ett barn. Och sen var det väl komplicerat att få gifta sig. Och jag vet inte, hon fastnade för den här, fast han var 20 år yngre då. Ja, så han var inte far åt din... Morfar gjorde var. Han var far åt min morfar. Jaha. Ja, men hon hade en före, så. Ja, så. Ja, med en löjtnant. Och den där Andersson, det är i alla fall om honom så står det i kyrkboken att han dog i melankoli. Och det har nog Lindgren skrivit där. Pastor Lindgren. Jo, det hände inte. Ja, vad de kan få till det. Men han sörjde ihjäl sig. Ja. De berättade att gumman, hon var ju 86 år tror jag när hon dog. 86 år. Aha. Och hade väl haft ett hårt liv och arbetat, vet du. Hon har ju gått och arbetat tungt också. Ja. Och vaska malm och allt möjligt. Ja, så hon det. Ja. Och då, och så hade hon varit med han, för han var kom hit som kärlbrännare upp till Karlsnäs. Och då var hon med och bröt stubb när de kom hit. Ja. Du vet hur de fick arbeta. Ja. Så hon har väl jobbat. Men på kvällen så hade hon sagt då där Andersson, då han heter Gustav. Ja. Blås ut ljusen nu, Gustav, nu ska vi sova, sa hon. Och det gjorde han, och så lag hon sig, och så somnade hon, och så dog hon på natten. Yes. Ja. Visst. Så det var. Ja. Ja, det var då en originell gumma det. Och hon dog 1914. Hon dog 14, och han också då, samma år. Ja. Han levde 2 månader efter henne bara. Tom och mystisk. Som man är, som man kallar det för. Ja. Ja, det är under skolan, måste jag. pojke och farbror. Sen är en korrare som har hållit av sig skolan första veckan. Nej. Och sen han har han på sig på det. Ja, just det. De slog tre slag ända på korvbord. Så det blev det. Ja. Vem var det? Det syndes ingen ändå. Nej, jag hade inte velat gå dit på Rosadal. Nej. Pappa gjorde med en sten, sten som var hög, det var skorsten som var högre än dörren. Ja. Och den andra var en sten som var en sidan där. Ja, sidan. Och spetsen låg emot korvoväggen. Och dit då var det bara sätt att gå innan var sedan lång tid på natt. Ja, men nu var vi tre pojkar som gick och skrev av varandra. Ja. Jag trodde det var någon. Ja. När Kalle kom in så sa jag, gå och bli ben och hålla. Så jag sa, kom in. Jag kom in. Då sköt jag på bordet och redan för bilen där. Så var det i grannskåret. Granskog och jag kunde beräkna vartenda träd. Oj. Och när jag tittade över korvotaket då brann den där vilan som är brasa. Jaså. Då hade det blåsit upp i ända. Ja. Och jag tog yxan och en svart hink och en spade som man häver i. Vad gott att skippa det. När jag kom ner där stod jag håll på isen. En isen hittade land som jag håller på. Då såg jag håller bara upp. Nu var jag upp 10-12 vinkar och sängde över. När jag kom tillbaka lite. Brottet så var det lika galen ändå. Men jag fick lite vatten på stipet. Skatt upp sånt. Jag fick lite tal i det som. Så blåste långt upp på fallet. Men det ljuset så ska jag stora i ganska torvar. Några upp till henne. Ja. Jag kom igen. Och sen fick jag sån där torrtippe då. Ja. Nu garbar jag inte plocka mat i kring här på morgonen. Oj. Men då var det år slut. Det var det. I sexan och spojk och kan inte ha så stora krafter. Nej. Och att framförallt inte giriga krafter som står emot den. Nej, visst. Och så ni klarade milan då? Då när vi bröt ut den där borten så då var det en pura som stod själva kanten. Då var det ner ihop något. Det var det kom ni bara med en bort. På vänden när ni såg sågarna igen i bakken då. Ja. Och stock sågen. Ja. Det gick jag satt nu. Sen jag gått där. Nå, en mila. Om hon går bort, då slår hon. Och då tände gasen ut. Och då kan hon kasta av sig skipet. Jaha. Ja. Allt är ont och bäng. Ja. Och det, den är inte göra då. Vägen då. Nej. Han färde ner det då. Jag ner och tog stitt och in. Och när jag låg ut här så... Lika tänk om oss. Ja. Så det var långt ut på fallet. Jaså. Nej, fast det. Oj. Och då lände jag stoppa lite. Då var det sju riser varje innan. Jaha. Skall och gårna som... Ja, ja. Skall som skott. Men nu sköt jag på det där. Och så var jag uppe och klappade på honom. Gick och sätt mig på stubben. Då sätter jag mig så här. Ska vi sitta lite stund? Mm. Hur länge är det så jag tog? Jag vet inte. Hela dagen. Yes. Och tänk om kan man skriva på kväll. Oj, oj. Då var hon här. Men då var jag precis alldeles som den. Ser en sån här leksaksgubbe som jag inte kan gå. Ja, det tänker jag. Och jag gick upp på honom och klappade på honom, men då hade jag lugnat. Mm. Så jag var en vanna blåstad. Men då såg jag i själva varmen. Rickard Erlander. Så jag kom till Vuxensvägen med Bomilla. Det var en liten väg. Mm. Och jag kom till Gårdbon, det var det kallt. Klockan har stannat på 5:30. Och jag trodde att det var, skulle bli morgon någon gång. Mm. Men då gick jag till andra bilen och klappade om dem. Det var ju som skulle bli lugn eller något, så de var det inget fel på. Och när jag kom tillbaka då, så sitter jag på kaffepannan. Koka mig kaffepannan, då har jag... Då var jag trött med en stor stel. Jag skulle gå hem då, det var på natten mellan onsdagen och torsdagen. Då skulle jag gå hem med den, min mat. Om nu man ville ha gett mig guld och gröna skogar, han skulle kunna gå hem. Inte en och en halv mil. Omöjligt. Men då gick jag ett tåg. Gick ett tåg åt Krylbo. På morgonen. Nej, gick åt Kryb, eller gick åt skogen på morgonen. Så var det. Och ett kom på kvällen i Nyfin och gick åt Nyvalla. Och det hördes då. Det var väl ungefär med nämnden. Ja. Det var många, det som hade många barn. Skulle våga oss på en beskrivning av den här platsen, så befinner vi oss i en dalgång, en bäck eller å, och mitt i den här dalgången nedanför några bevarade röda hus så hittar vi, ja, det ser ut att vara en stenhög, men det är något helt annat, Gunnar Nyström. Ja, det är en hytryn, mycket gamla aner. Det är Skommahyttan, den omnämns första gången på 1540-talet. 1571 då kom den med i här Älvsborgslösen. Sen är det ganska tyst här till 1652. Då kommer en myntmästare från Avesta hit. Han köpte den här förfallna hyttan utav bergsmännen här. Han betalade 300 daler kopparmynt. Från början var det alltså bönderna då som drev den här? Ja, alltså bergsmän, så kallade bergsmän. Ja, och bergsman, det är att vara både bonde och järnbrukare på en gång. Ja, just ja. Och men kockstid, då blev det något annat? Ja, han betalade för den här hyttan 300 daler kopparmynt och 3 tunnor strömming. Hyttan var totalt förfallen. Nu var det så att kockan var en sån ståndsperson. Myntmästare i Avesta, ståndspersoner, de fick inte köpa bergsmanshemman enligt en förordning. Men genom att hela Torsåkers bergslag låg yttersta förfall på ruinens brant, så fick han tillåtelse att förvärva fastighet här i Skommahyttan. Och han satte igång restaurering av hytten, där det finns en mycket fin beskrivning som ifrån Bergs kollega. Det heter väl Bergsant eller någonting på den tiden. Där han begär att få reparera den förfallna masugnen i skommahyttan, och det fick han. Och med det så kom han in i Torsåkers bergslag som den första ståndsperson. På sätt och vis är den här platsen en historisk plats, genom att det som sagt var han som var först på plan. Ja, det är alltså en historisk plats vi befinner oss på. Idag så bor det inte så många människor i byn, och det är många sommargäster, men det har bott många, många fler. Ja, det är lite svårt att få fram exakta siffror, men det var något hundratal när det var som mest. Det var ju en del torp runt om också, ja, hyttarbetare. Om vi skulle beskriva Skommarhyttans läge lite mera för dem som aldrig hört talas om den här platsen. Ja, Skommarhyttan är som sagt var en gammal bergsmansby, 6 kilometer från Hästbo järnvägsstation, ligger mellan Hästbo och Gammelstilla, kan man säga. I det sydvästligaste hörnet av Gästrikland. Ja, just det. Och det är ganska stora skogar omkring här, och det är vatten, och det har varit gruvdrift i bygden här. Det är allt som talar för en gammal bergsmans tradition. Ja, det kan man säga. Vi ska tillsammans, du och jag, Gunnar, följa järnets väg i den här delen av bygden. Och det här exemplet, det har vi kunnat valt på kanske vilken plats som helst i de här socknarna. Men vi ska följa järnet här. Ja, det är, då kommer vi starta här i Skommahyttan. Sedan kommer vi att fortsätta ner åt Östansjö till en plats som heter Axelshammar, därifrån till Gammelstilla. Men om vi skulle börja riktigt från början, var fick man malmen ifrån då till den här hyttan eller masugnen som nu bara finns i en stenhög? Den kom allra först ifrån Nyängsgruvan i Torsåker och stålgången. Stålgången fanns inte då, men ifrån det berg i alla fall. Men sedan så utvidgade de rajongen, så att säga, så de fick malm ifrån dels Rylshyttan i Dalarna och dels Bisberg och Norberg. En mycket lång transport, kan man säga. Då måste folk och hästar ha farit ganska illa under de långa vägarna. Ja, det är en malmfora ifrån Norberg och hit. Det tog nästan en vecka. Man förstår att det blev väldigt dyr malm. Om de tog 200-300 kilo malm per lass. Men varför skulle man då börja bygga en hytta just på den här platsen då, så långt ifrån allting? Ja, det är väl vattenfallet, vattenkraften. Det var ju avgörande alla gånger. Och så låg den som sagt var mitt i skogen, och räknade väl på att det fanns tillgång till kol. Ska vi, medan vi pratar lite mer om kolningen, gå ner till bron här och se på vattnet i ån här, som har gjort att Skommarhyttan är en sån här historisk plats. Ja, kolning, det fick man också svara för då, de som bodde här på trakten. Ja, det köpte de väl dels utav bönder, andra runt om, och sedan så fick de tilldelad särskild så kallad rekognitionsskog där de kunde kåla på egen hand. De hade landbönder som fick svara för kolen. Det var arrendatorer det som, ja, just det, fick kåla för som arrendeavgift. Ja, just det. Ja, nu är vi nere vid vattnet, och idag så ser kanske inte vattnet så mäktigt ut. Nej, det här, ja, ska jag säga, att det var begränsad tid att kunna blåsa här. Det vi har uppgifter 1873, då blåste de 190 dygn här. Det är ganska lång tid. Annars var det 3 månader någonting. Det gick alltså inte året om som i dagens industrier? Nej, inte alls, utan det, dels har väl han väl inte fått hit så mycket malm som de kunde driva året runt, och så sagt på att del somrar var väl vattnet nästan totalt borta. Vad var det för folk som jobbar i en sån här, vid en sån här hytta som i Skommahytta? Vad fanns det för typer av arbetskraft? Ja, det var väl vanligt folk, så att säga. Det är bergsmännen, de i stort sett så drev de drift med egen kraft. Det var både drängar och pigor och allt fick vara med och jobba. Men vad gjorde de resterande 9 månader om hyttan nu bara var igång 3? Ja, det var väl jordbruk, korning och malmfrakt. De fick med andra ord vara ganska rörliga, både geografiskt och med olika yrken. Ja, visst, det var omväxlande, mycket omväxlande. Bodde nu alla här uppe också, eller kom man ifrån omgivningen? Nej, de var nog ganska närboende, det som jobbade här. Det var de olika kategorierna, det var alltså marsmästaren, han svarade för själva driften, det var uppsättaren. Och sen var det... Vad gjorde uppsättaren? Han fraktade upp malm och kol på hyttkransen, så att säga. Alltså högst upp? Ja, högst på upp, ja. Mm. Sugnen. Mm. Sen då? Och sen var det den som skötte om utslaget. Och kanske den första och nästan viktigaste, det var så kallade bokaren. En bokare, det var ingen bokhållare, utan det var en man som satt och knackade sönder malmstyckena. Från första början så knackade de sönder malmstyckena med en släke, men sen så skaffade de bokare, alltså en, ska jag säga, en stampinrättning för att krossa malmstyckena. Ja, då måste det ha varit ett väldigt hårt arbete från början. Det var det. Allt arbete var ju väldigt tungt och hårt. Och idag så är det väldigt lite som minner om det här arbetet. Det är ruinen av hyttan. Är det enda man kan hitta här i Skommahyttan? Ja, det är väl vad som är särskilt imponerande här, det är slagvarpen. Oerhört stora slagvarp i förhållande till, om man tänker på lokalen, de lokala förhållandena. Jag har aldrig sett maken till slagvarp, fast jag har skådat många. Ja, fast du har sprungit på många sådana här hyttplatser. Ja, det finns inte. Vad beror det på, tror du? Var det så stor produktion? Ja, det var nog relativt stor här om man jämför med andra platser. Ja, ska vi våga oss på några siffror som... De siffror kanske inte säger så mycket idag, men... Hur mycket gjorde man? Hur mycket hann man? Jag vet att på 1800-talet, då var det väl väldigt mycket igång här. Ja, den har gått lite... exakta uppgifter det finns eller inte. Om man säger början på 1600-talet, då gick väl driften till ungefär 700-800 kilo per dygn, alltså mycket lite. Det kom inte upp i en ton. Men sedan på slutet 1870-talet då var man uppe över 500 ton. Och vad hände med järnet ifrån Skommahyttan? Vad kom du för någonting ut ur masugnen? Ja, tacken eller järn som kom från masugnen, det var så kallad tacken, hårt, icke smidbart på grund av höga kolhalten, så det behövde bearbetas ytterligare. Och då behövdes min homsmält här, stångjärnshammare om man kan säga så. Och den fanns inte här. Utan samtidigt som den där kock förvärvade hyttan, så köpte han ett hemman, eller gammelstille, 1653. Och där anlade han alltså stångjärnshammare, fraktade stångjärn eller tackjärn härifrån Skommahyttan och till gammelstille. Ja, det är den vägen vi ska följa i de här programmen, Gunnar. Innan vi lämnar Skommahyttan så får vi fortsätta prata lite mer om den här byn idag. När När upphörde den här verksamheten då? Ja, nu 1858, då brann hyttan ner. Den byggdes upp ganska hastigt och den moderniserades mycket. Bland annat så blev en varmapparat här och det blev ordentligt rostugn. Det fanns för tidigare, men den förbättras. Och det blev en hel del andra följdverkningar kan man säga. 1858. Sedan upphörde driften här 1875. Det är för att då byggdes en hytta i Gammersila. Jaha, då framställde man sitt eget järn där nere vid, ja. vid den färdiga bearbetningen. Ja, just det. Och då upphörde den här tackjärnets väg. Ja, det blev mycket tackjärn. Produktion ökade alldeles oerhört kan man säga här. Efter den ombyggnaden. Ja, de hann inte smida ut all tackjärn i Gammersila, utan då lät Kusander bygga en stångjärnsmeja mellan Skommarhyttan och Gammersila. En stångjärnsmeja som man kallar för Axelshammar. Den kom igång på 1860-talet, men den upphörde då också 1875 när masugnen här blev nedlagd. Men innan vi riktigt åker härifrån ska vi väl också konstatera, vad hände med alla människor som arbetade här i Skommarhyttan då? Ja, det blev skogsarbetare, jordbrukare. De fick väl lägga mera vinning på jordbruk än vad det var tidigare. Och det var de människor då som så att säga kom bort mitt emellan brytningen då, mellan Bergsmansbruket och ja, en förelöpare till dagens industri. Ja, det var en, ska jag säga, en sanering, rationalisering, lika som det är i våra dagar. Ja, det här är väl ingenting annat än ja, ett exempel på en industri, eller åtminstone kanske lite hantverksmässig industri, som kom bort då för 100 år sedan, precis som många industrier försvinner idag, tyvärr. Ja, det är saksamma nu som för 100 år sedan kan man säga. 105 år är det sedan. Ja, man kan alltså gå omkring här i Skommarhyttan i den här vackra dalgången. Vi spelar in det här en fin höstdag när solen glänser i de torra rallarrosorna på hyttruinen. Och ska vi avslutningsvis, Gunnar, försöka oss på en tolkning av ortnamnet? Det är ingen som vet riktigt vad det kommer av. Nej, det finns ingen förklaring. Det är tidigare någon gång har det stavats Skomakarhyttan. Men det förefaller ju konstigt om det fanns en skomakare här på 1540-talet. Men en skommare, det är ju en skomakare. Ja. Vi får väl använda vår fantasi bara om det nu inte finns några riktiga belägg för det. Det är väl det. Men Gunnar, då ska vi be oss väg på tackjärnets väg bort mot, vad blir nästa mål? Nu ska vi ta och titta på en dammanläggning som skedde i samband med byggandet utav den där Axelshammarsmedjan. Då tar vi oss dit. Thank you. I det förra programmet besökte jag tillsammans med Gunnar Nyström Skommarhyttan i Torsåker. Och där tittar vi på den av Gunnar framgrävda masugnsruinen. Och idag så ska vi fortsätta vår färd längs Tackjärnsvägen att följa ett stycke arbetshistoria i gången tid. Och idag när solen skiner en vacker höstdag och det susar ganska kraftigt i lövträden så befinner vi oss vid Dammtorpet. Och det här är en känd boning för dig, Gunnar. Dammtorpet i Östansjöby. Ja, här är jag född och uppfödd till mitt 20:e år när jag flyttade härifrån. Och varför kallas det för Dammtorpet? Det har sin grund av att här byggde man en damm 1858. Det var ju så att produktionen vid Skommarhyttan Masugn, den ökade. De kunde, hade inte möjlighet att smida ut allt tackjärn i Gammelstilla, utan de kom på den tanken att bygga en stångjärnssmedja ungefär 3 kilometer härifrån. Och för att få kraft och vatten till den så byggde de den här dammen här, det vi kallar Dammtorpet. Vi kanske ska återknyta till det förra programmet och berätta var vi befinner oss. Vi är alltså i det sydvästligaste hörnet av Gästrikland i Torsåkers socken och ska färdas mellan Skommarhyttan och Gammelstilla. Och kan man säga att vi är lite mitt på hållet? Ja, det kan man säga. Ganska precis. Vi är på väg till Gammelstilla bruk från Skommarhyttan och befinner oss alltså i Östansjö. Men nu, Gunnar, får du berätta mera om den här dammbyggnaden för den här hammaren. Ja, det var rätt så omfattande arbete här. Dels så anlade de den här nya vägen, den tredje kan man säga från Skommarhyttan, och så den här dammbyggnaden här. Det blev ganska ordentligt dammvall. De satte upp en dammlucka här. Och det blev alltså bostad här för dammvaktaren och tillika skogvaktarbostäder. Meningen var väl att de skulle flotta timmer härifrån, de här trakterna, så att de byggde till och med en liten timmerränna här i dammen. Men det blev det ingenting av. Nej, det lyckas nog inte. Det blev för omständigt. Det var ju en senare historia som det kom till. Den här dammen, den byggdes väl förmodligen 1858 eller 1860. Vad finns det idag att beskåda? Jag ser stora mängder kaveldun, sådana stora bruna cigarrer på strå. Ja, det är väl, man kan väl beundra själva myren här. Inte så värst stor, men i alla fall en liten sevärdhet. Mm. Den ser man alltså om man far till Östansjöby och beger sig en liten bit nedanför landsvägen. Ja, historien bakom den här hammaren då, fortsättning på den. Vad hände? Hur länge höll den på, den här verksamheten? Ja, den blev ganska kort ifrån 1858. Den kom kanske inte igång det året, men vi räknar det. Och fram till 1875 när driften blev nedlagd i Skommarhyttan och hyttan byggdes i Gammelstilla. Då koncentrerar man allting dit? Ja, just det. Och då blev den här dammen överflödig sedan vattnet har fått strömma fritt här, kan man säga, sedan dess. Och även hammaren blev onödig. Ja, den blev överflödig. Det flyttade alltså bruksarbetare till den här byn också då? Det är knappast. Det var väl bara dammvaktan och skogvaktan som bodde kvar. Sedan har skogsarbetare. Var bruksarbetarna från Skommarhyttan tog vägen, det är väl lite svårt att avgöra. Men hur många hade anställning vid den här hammaren, tror du? Men ja, det var nog inte många. De har någon slags skiftgång, det kan jag tänka mig. Och det är kanske 4 personer på laget. Mer än så behövdes det inte? Nej, det gjorde nog inte. Det skulle vara en kolpojk och två smeder, någon som skötte vattenhjulet. Mitt i djupa skogen en liten industriell verksamhet. Ja, det var det faktiskt. Finns det något kvar av själva hammaren då? Det är bara ett par ståndare som har haft funktion i fråga om själva spädet. Men annars är det spolierat, det hela. Och ska vi fortsätta vår vandring efter järnvägen? Efter denna väg där man fraktade järn. Och då vet jag att du vill visa de olika vägar som gick här emellan. Det var flera att välja på. Ja, det var faktiskt tre vägar som gick till Gammelskilla. Två helt nära varandra som vi ska ta och titta på lite närmare. Och sedan den sista som byggdes på 1860-talet. Den har sin egen historia. Det var meningen att den skulle bli en hästjärnväg. Alltså, med räls och alltså vagnar dragna av hästar. Ja, och den var modellerad på det viset att järnvägen att den skulle gå spikrak till Gammelskilla hytta. Nu gick ju konkurs besvärligheter med Gammelskilla bruk, så att den plan avstannar. Vägen han fullbordas 2,5 kilometer, men den är faktiskt spikrak. En sensation kan man säga på 1860-talet. Ja, den är väldigt imponerande att fara efter. Den är som sagt som en linjal. Ja, det är, man kanske har tagit modellen efter den ryska salen som la linjalen mellan Leningrad och Moskva och sa att här ska järnvägen gå. Man vet aldrig vad patronerna hade för ideal. Ja, men ska vi ta oss till den där, till början av den där vägen där du vill berätta vidare? Ja, det ska vi ta och göra. Det är mycket intressant tycker jag. Teknikens hjälp så går det ganska fort att förflytta sitt radioprogram, och vi har, Gunnar och jag, kommit på andra sidan den stora sjön vid dammtorpet Stillaren som den heter, och vi har kommit till en plats också som heter Stillbo. Vi åkte en liten bit på den där långa raksträckan som Gunnar berättade, men vek av där platsen för Östansjö skola var. Och nu står vi på en av de här gamla vägarna. Ja, det är inte mindre än tre vägar som leder från Skommahytta till Gammelskilla. Den äldsta vägen, den gick upp den här backen här. Förfärligt brant backe, kan man säga. Går rätt upp ifrån. Den tillkommer 1652-53 då den börjar starten. Det var säkert ett drygt jobb för de magra kampar som fanns på den tiden att streta upp för den backen. De har gjort en del nedskärningar om det på senare tid, vet inte. I annat fall så har det varit väldigt drygt för din kamp att kniga upp för backen. Hur länge den vägen var i bruk, det är svårt att säga. Men jag gissningsvis 100 år till mitten av 1700-talet. Under tiden, de 100 åren, har väl redskapen blivit lite bättre. Att de la den första vägen på det ställe som jag nämnde, det var därför att den gick över en ås, torrt, terrängen, bra på det viset. Den andra vägen de byggde, den var mer rak och den gick väl delvis över lite sanka marker så de fick dränera och ja, modellera vägen lite bättre. Det fanns väl bättre spadar och verktyg, förstår jag. Den tredje vägen, den sista, den kom till på 1860-talet och den gick nu mera norrut, kan jag säga. Och den var meningen att den skulle bli järnväg, en hästdriven järnväg. Det blev det inte. Därför så blev den rak. Så rak är inte de här andra gamla vägarna? Ja, den gamla vägen, den är ja, tämligen rak, förhållandevis rak, och den är likaså den andra vägen. Men den är ändå inte så spikrak som den här sista och tredje. De här gamla vägarna nu då, användes de året om eller var det speciella vintervägar? Nej, det var året om vägar. Det behövdes, de körde väl tacken kanske på vintrar, jag vet inte. Ska vi fantisera då lite grann hur det kan ha sett ut en gång här för över 100 år sedan när hyttan var igång i Skommarhyttan och tackjärnet, alltså produkten från masugnen, skulle till Gammelstilla, till smederna, till de väntande smederna. Vad använde man för fordon att frakta det här på den här vägen? Det var väl tvåhjuliga kärror, skulle jag tänka mig, för det mesta. Det var väl ganska många hästar. Det finns en del forsedlar kvar sedan 1860-talet som man kan se hur stor last de hade. Och det var väl ungefär en 400 kilo eller någonting i fråga om tackens last. Och sen då med varje fora då så följde det en man då som satt på lasset? Ja, då de kunde till och med ha löshäst. Två hästar och en man. Om det fanns möjligheter till. De här körarna då, var de fast anställda på bruken eller hade de andra yrken? Det var väl regel landbönder. Och ja, det var väl fast anställda. De hade väl eget stall nere på bruket. Det finns angivet var hästarna kom ifrån. 1860-talet upptäckte att den kommer från Drag och det var en hel del andra platser ifrån trakten omkring det. Så det går faktiskt då med gamla dokumentshjälp att försöka få fram en bild av hur det såg ut med bruksrörelsen i den här bygden? Ja, det kan man ju säga. Det är inte alls svårt att få veta mer, även om det är väl inte säkert många idag som kanske hittar den här, en av de här gamla vägarna som vi står på. Den är ju inte så tydlig längre i terrängen. Nej, det är nog ganska få som brukar den åtminstone. Särskilt den äldre vägen, den är ju mycket förändrad. Det har till exempel lagt ett lite flygfält för skogsbesprutning. Men en sån här gammal väg då, skulle det inte vara något för en hembygdsforskare och på något vis bevara den, att ja, märka ut den, att den blir kvar i folks medvetande? Det kunde vara en idé om det blev fullföljd. Den äldsta vägen, den är nog ganska igenvuxen. Det är ju länge sedan den blev övergiven. Men däremot den andra, den är tämligen ren, så den går an att färdas efter faktiskt. Och den tredje, den är ju, kan man säga, fin byväg. Ja, det är den vi nu ska ta med vår reportagebil för att ta oss till Gammelstilla där vi ska spela in de kommande programmen. Vi har alltså i det här andra programmet i vår serie Tackjärnets väg skildrat vägen från Skommarhyttan till Östansjö och till den hammare som byggdes där och den. Och sen har vi alltså tittat på de vägar som ska leda till Gammelstilla. Men den här hammaren, Gunnar, den hade ett namn den också. Det är Axels hammar. Det fick det ut av dess grundare och ägaren. Han hette Axel Fritjof Gusander. Och därför så blev den kallad Axels hammar. Och Gusander, han var patron på Gammelstilla. Han var ägare, Gammelstilla ägare på 1850-talet åren. Och därför så blev hans namn bevarad i en hammares namn. Ja. Ska vi ta oss till Gammelstilla då, Gunnar, för att få veta mer om det bruket? Det gör vi. Signaturmelodi till den här serien Tackjärnets väg är en polska efter Spelstina som Stig Sjödin och Barbro Pettersson spelar. Och Spelstina, det är en av våra få kända kvinnliga storspelmän och hon var från Torsåker. Och om bortglömd arbetarhistoria från Torsåker i Gästrikland berättar Gunnar Nyström i den här serien. Idag ska Gunnar Nyström och jag besöka en hammare mitt i skogen. En stenhög idag som är ett minne av gammal arbetarhistoria. Jag har nämligen tagit oss ner till Axels hammar i Torsåker. Och vi har tagit oss dit på en i gången tid flitigt använd väg som nu är bara en stig mellan högt gräs och höga träd. Där nere vid bäckens vatten så hittar vi den här stenhögen som en gång var industri. Och vi hittar också en liten sten med några bokstäver och siffror på. Ja, det står AFG 1858 och det betyder att Axel Fritjof Gusander, han var ägare av Gammelstilla. Han lät bygga den här dammen och Stångarshammaren 1858. Och det sägs, jag hörde en gammal farbror tala om, att när de la grundsten till den här mäktiga myren, dammbyggnaden, så var Gusander själv här och la en en skillingsland på själva grundsten. Så är det en lyckosökare som har lust är bara att söka här. Ja, den är ju tyvärr lite raserad den här dammbyggnaden, men det har väl inte att göra med att de letar efter slanten? Nej, det är oförståndiga brobyggare som har raserat den så förfärligt. Det är väldigt imponerande, har varit väldigt imponerande nu tidigare. Nu är den ju halvt raserad, men den är mycket imponerande i alla fall. Ja, det är alltså ännu ett minnesmärke över industriell gärning i Gästrikland. Vi kan ju trava ner och titta på det själva stångens menar. Väldigt stor och imponerande stenanläggning. Nu är vi nere vid vattnet och här ligger det ligger stora mörka, de ser väldigt tunga ut de där stenarna. Ja, det är vanlig gråsten, men genom vatten, orent vatten kan man säga, så har det blivit den där färgen. Det var för Gudsander andra av den här sången samman, det var ju det för att med produktion vi komma ut masugn, den ökar så mycket så att han kunde, hade inte tillfälle möjligheter att smida ut allt tacken i Gammelsilla, och då tog han och slog till här i den här strömmen som kallas Kvarnfallet. Det är enligt uppgift patron Mackay hade en skvaltkvarn någon gång på 1700-talet. Det var alltså för att avlasta ska jag säga Smile i Gammelsilla som den här blev anlagd 1858. Dess livslängd blev ganska kort från 1858 till 1875 då när Skommahytt Masugn blev nedlagd och Gammelsilla blev nybyggd. Ja, om vi ska ta oss upp igen ifrån den här anläggningen så kan vi konstatera, ja, innan vi riktigt ska gå så pekar du på några järnfundament? Ja, det är fyra ståndare här som behöver ha haft något samband med själva smidestet. Nu är jag inte klara vad det kunde vara för någonting. Höga järnstänger med ett hål upp till alla som kunde ha det som något slags handtag. Ja, det är som verkar som att det skulle ha fastkilat någonting där. Men vad det har varit för någonting där? Om det har varit träkubbar eller någonting där, svårt att säga. Det går att hitta mycket ute i naturen, den som till synes kanske inte ser så innehållsrik ut, men här kan man alltså hitta rester av mänsklig gärning. Ja, då tar vi oss upp på vägen igen, den som du sa när vi gick ner här, den man fick alltså, det kom tackjärn ner på den och det kom stångjärn härifrån. Ja. Och här längs den här vägen så hade ni skoj för en i Östansjö ynglingar på 20-talet, berättade du också? Ja, det fanns det en liten åkerlapp här där vi brukar sparka boll. Idag så är det nästan sju höga granar som täcker hela platsen. Industrier har krävt sina offer, lika med den, var det med den här stångjärnshammaren här. Det var en pojke, jag vet inte, han kanske var 9-10 år, som skulle gå hit, eller gick hit till fadern med mat. Lämnade från sig maten och fadern trodde väl att han gick hem, men det gjorde han väl tydligen inte. Han kom inte hem och modern trodde att han stannade i hos fadern här i smedjan. Det gjorde han inte. Och när fadern kom hem på morgon, då kom han väl på tanken att han kanske har förolyckats här, vilket han också hade gjort i vattenfallet. Vinter har hårt och lätt att slinta på de hala stenarna. Tillika med det här hammarbygget så lät Gusander uppföra en smedbyggnad. Mycket gedigen byggnad. Den blev färdigställd till stommen kan man säga, men den blev aldrig fönstrad. Kom inga fönster utan den stod halvfärdig. Så det bodde aldrig några i den? Nej, det bodde ingen där utan den stod obebodd. Så hände en elsolycka i Nystilla. En stor byggning som brann ner. Och för att skaffa huset mot det som bodde i den byggningen så plockade de ner den byggningen som stod tom här och satte upp den i Nystilla. Men den gick under alla åren under benämningen nybygge. Hur kommer det sig att du känner till allt det här, Gunnar? Det är gamla som i sista minuten har berättat, och de här små, bara korta meningar, säger mycket. Men det är ju inte alla som lyssnar på sånt. Nej, det är det inte, tyvärr. Och det är äldre som känner till det här trakten, de är ju som sagt var borta nu. Men du har väl ändå, Gunnar, forskat en hel del också i dokumenten? Ja, det är det, men det är ganska knapphändigt beskrivet. Det här är väl egentligen mer allmänt. Forsedlar beträffande tacken hit i Stångjärn samman, det har jag ju sett en hel del. Och forsedlar, det var vad de använde när de kom hit med lasterna? Ja, just det. Det skrev de ut i utlämningsstället i hyttan där. Som ett sånt kvitto eller vad man ska säga. Vad var det för löner på den här tiden? Vad hade man betalt när man både jobbade här och fraktade här? Ja, det var väl någon krona. Kanske en krona om dagen eller någonting sånt där. Det är lite svårt att få någon bestämd uppgift om det. Men det var i alla fall inga stora slantar det handlade om. Det var det aldrig. Ett referat från Bordåsgruvan år 1956, då även jag arbetade där. Och här ska jag tillsammans med skiftsreparatör Gösta Forsell åka ner i gruvan för att titta omkring lite grann. Vi tar nu personhissen här som går med 5 meter sekunder och åker ner för att titta. Jag har 12 vad säger, eller hur Forsell? Ja, det är det. Ja, hur djup är den här gruvan? 260 meter. Ja, det var skapligt. Och Forsell, han jobbar här nere i den här gruvan varje dag? Ja, det gör han. Jag går skift. Ja, hur långa skift? 8 timmar. Oj. Ja, som ni hör så är Forsell en galvad gruvarbetare. Han har jobbat många år under jorden och har många arbetstimmar bakom sig. Ska vi ta och åka ner då, ser du? Ja, vi kan åka ner. Ja, är det inte farligt nu? Nej, vi kan åka ner på 110 meters nivån första gången. Ja, då gör vi det då. Då ska vi ta personhissen som kommer 5 meter i sekunden och åka ner. Ja, det går nog bra. Ja. Jaha, nu är vi på 210 meters nivån. Det gick just ett tåg förbi en marmvagn. Vi kör med elektriska tåg här nere från orterna och till ett störtfack där varmen tappas ner. Ja, för själva kommer allt det här vattnet ifrån i den här vändan som vi ser här då. Ja, det kommer upp ifrån orterna här. Det är från olika magasin här som vattnet kommer ner i. Ja, hur många minuter liter pumpar nu? Ja, 2100 minuter. Det är rätt mycket det. Ja, det kan man säga att det är. Om pumparna skulle stanna då? Ja, det finns så pass mycket här reserv här, så att det kan nog gå rätt så lång tid ändå, utan att det behöver bli något kaos. Nu är vi tåget för att gå förbi här igen. Nu ska man upp och fylla i en vagn till. Det är väl de tappar i vagnarna? Ja, det har ju maskintappar här, så de tappar med luften. Så det går rätt så smidigt. Jaha. Är det aldrig någon ras i den gruvan? Nej, det kan man inte säga att det har. Det har gått bra hela tiden. Jaha. Och hur långt inne är de ungefär från den plats vi står nu? Upp till magasinet där härifrån så är det 250 meter, första magasinet. Jaha. Säg det, borran är här där borta, vad är det för någonting? Ja, det är alltså som håller till på gallret, det är hans skutbehandlare, den skut som kommer ifrån vagnarna, så ifrån magasinet. Ja, det är alltså stora stenblock. Ja, det är det. Jaha. Och det ska han skjuta sönder då? Ja, vi får nog snart höra smällen här. Jaså, det ska bli intressant. Ja, det tror jag säkert. Är det farligt att stå här då? Nej, det tror jag inte här inte. Nej. Det är rätt långt ifrån, så det går nog bra. Jaha. Ja, då får vi vänta och se när smällen kommer då. Ja, det dröjer nog kanske en stund än, men jaha. Det kommer väl så småningom. Jaja, vi får se då. Ja, du ska få sälja så mycket, tack då. Ja, tack. Jag ser att du ska gå och arbeta nu. Ja, vi står på att laga ett lok här, så att det är lite fel på dieselloket, så det ska repareras. Jag förstår att det går hårt på grejerna här nere. Ja, det är... Det är hårt ansatta då. Ja, ja. Ja, tack så mycket då. Tack. Hej. Ja. Kanikspepan, han har laddat nu här på gallret och ska skjuta. Det kanske blir en riktig smäll, vi får väl höra. Stenarna som då... Här är flugens Kalle. Oja, oja. Ser du? Ja, det stämmer det. Ja. Det var en kärngubbe där. Men ser du hur stugan var med bara stölar? Ja. Och så var det öppet. Det var öppet här, vet du. Den där stugan var gjord av sten, lera och mossa. Ja. Och så käppar. Rundkävlingar. Ja. Det var lera och så var det sån här grön mossa, vet du. Ja. Och så hackade i halm och agner och ibland, vet du. Det kan vara tätt i alla fall, vet du. Ja, men här var en öppning, förstår du. Ja, det var öppet. Men där hade han in hö, vet du. Ja, han lade upp hö där. Han sparade det med tanke på hö då. Och här neråt, förstår du, här. Ner mot storskogen, det hade en odling. Det var liksom där sundet kärrtrask där. Han odlade upp och sålde grönfoder och så sålde han åt bönderna. Ja, sådana som behövde. Jag vet, det var många dit och köpte grönfoder ovan. Ja. Ja. Nej, jag förstår inte hur den gubben kunde klara sig. Nej, men det var nog en arbetsmänniska. Ja, men jag kan inte förstå. Han hade inget fast arbete. Nej. Jag förstår inte vad han fick pengar ifrån. Han får ju rödfärga och kära och... Ja, jag begriper inte hur han var så åt. Och så predikan. Ja, han hade en käpp. Och det hade han ett... ifrån... Nerifrån, jag var en pik, det var så en decimeter, men därifrån var en pik ut. Och så upp till kryckan var en pik ut, och där hade han ett band påspänt. Stod ett bibelord på vardera sidan. Ja. På käppen. Där satt han upp och vred på, och så stannade han, och så predikade han för dem. Ja, det förstår vi. Ja, jag kan inte. Men han är lite så gubben. Och den där gubben minns jag bra. Nej, jag kan inte förstå. Tänk vad han traskar i snö och elände. Oj. Ja. Är det den enda bil som åker här då? Va? Men de berättar att han stannar ibland lite överallt på hyttbacken i Tjärnäsa. Och höll predikning. Du, han var långt. Han var ända ner i Småland. Gjorde han sådana långa tid? Oj, ja. Han gick ju ända till Oslo en gång. Jag kommer ihåg en gång han kom hem. Och han sydde kläderna själv också. Gjorde han? Ja, han hade köpt balmartyg. Grå balmar. Då har han gjort en stor ytterkappa. Precis som typen är nu för tiden. Rundkrage och... Ja, han har sytt själv. Jasså. Kom han hem en gång. Och då har han varit neråt Småland. Och så åkte han tåg. Men var någonstans han hade missat, det ska låta vara osatt, men han var i alla fall in på toaletten på tåget. Och då kommer det för att han skulle räkna kassan han hade och räkna pengarna. Och han hade lagt upp, han hade räknat upp 60 kronor eller 70 eller vad det var. Och han lagde det på sidan, han skulle räkna småpengarna. Och så gick han ifrån de andra pengarna. Och det var ju borta det. Ja. Så det missade han. Och jag funderar på var han fick pengar ifrån. Ja, men höll han på med lite gårdfarihandel. De sa han hade en plåtlåda som han hade varit i. Ja, men jag såg han aldrig han på handel för sig. Det såg jag aldrig. Och men han kanske tog åt sig några små arbeten och så. Ja, det kunde han göra. Ja. Ja, han var det enastående den där gubben. Han odlade väl upp mycket där? Oj, han odlade upp mycket där. Ja. Och dika. Och så han hade kor. Och, ja, de hade ju det. Jag tror han hade tre kor ett tag. Ja. Men han kom väl hit i alla fall till de här gruvorna. Men han slutade väl där och skulle väl liksom bli nyodlare eller bli egen uppe i skogen här. Han låg på prästjorden. Han låg på prästjorden. Ja. Det gjorde det. Ja. Kommer du ihåg gumman också? Nej, henne minns jag inte. Inte det? Nej. Och så hade Lydia Jansson, ja, hon som var gift med August Jansson. Ja. Hon hade en son. Och det var ju innan hon blev gift någon gång. Och den där son, han var väl på ålderdomshemmet och dog väl där och han var sjuk där. Men han hade en jädrans sångröst. Pratade om. Jag känner inte. Ja, var inte han som var med Francis Armén också? Nej, han var inte så gammal. Ja, så men när jag var barn då gick en, vet du, som de kallar för flughem och som gick och sålde stridsropet. Nej, men jag kommer inte ihåg. Jag undrar, var inte Linus? Han dog. Gjorde han det? Ja, gjorde han. Men de gick ifrån ålderdomshem och fram till kyrkan på söndagarna. Och då skulle de vara med allihop. Och de sa, prata allmänt om rösten på den där pojken. Han överröstade alla i kyrkan när han sjöng. Utav Inges. Han där körde han sina. Ja. Han har renderat jord utav Inges han och betalar arrende för en ega uppe här i nedanför fäbon där. Var är en ega vet innanför stenmuren? Jaha, där var. Det växer tallskog där nu. Var någonstans sa du? Ja, ovan, nedanför Lars Lars fäbondet. Jaså. Så var det en ega. Mot kalkvete. Ja, det var en ega. Ja. Mm. Innanför stenmun där vet du, efter Barkhyttvägen. Och där arrenderade han där vid ren. Och fick han gå ner hit och dagsverken då vet du, för den där lilla egan. De hade. Men han hade väl kalkbrott då? Ja, just det var det jag tänkte säga. Ja. Den evrena han drog upp ett kalkbrott och de hade en häst att köra också. Kalken? Ja, ner till Torsåker station. Så han sålde egen kalkan då? Ja, visst, han gjorde väl det ett tag. Ja, det är bra gropar i det hagen här, ja. Mellan Erkas och Irens, vet du? Ja, det var där han bröt. Och en pojk minns jag, Claes. Men Enoch då? Enoch, men han kom upp till Hofors han. Nej, han var, ja, men sen kom han gruvförman här Nyen. Ja, sen kom han till Nyen. Ja, han dog i. Ja, han dog. Om det var i förra året, om det var inte på det här. Ett par år sedan. Nej, bara ett år sedan. Ja, ett år sedan, ja. Ja. Visst du det? Det gjorde han. Ja. Jo, en där vid ren, det står det. Han tog väl upp det där. Ja, han som tog upp det där kalkbrottet. Ja, det var det. Det var det gamla gubben. Ja. Men de hade fler pojkar, klart. Vidar blev han. Men jag undrar, blev han vågade så? Och kom till Gävle? Eller hur det var? Men han kom Titta vad jag har det här med dem. Och så hade man en bricka. Vad hon hette. Ja du, det kan inte jag komma ihåg. Men ja, jag kommer inte ihåg jag heller. Men jag vet att de hade en bricka. Men de pojkarna var duktiga och snickrade. Jag minns att de var kärkar, små kärkar och grejer. De var duktiga och grejer sånt där. Här ska du få se ett kort ifrån. Ja, jag vet inte vem som är bäst. Det här kortet är bättre. Kanske syns bättre på det här. Men det här är taget 1903. Det kalkbrottet här i berg. Jag vet inte. Sätt det här så ser du bättre. Sätt det på stol. Ja, tack. Så har du. Det här är. Det där är berg, det är stora kalkbrott. Det är berg där. Och det här är 1903. Och det här är alldeles här där du talar om Lunds, vet du. Här innanför hade väl de ägar någonstans. Ja, ja. Och det här är maskinhuset uppe av det kalkbrottet. Kalkbrottet. Ja. Men här var inte laven färdigbyggd. Nej som då. Han var på senare tid. Nej, han var professoriskt. Ja. Och den här huset här, sa Erika Stora, det hade de första vågen, sa hon. De körde igenom där och vägde ja, kalken. Just, ja, just det. Våghuset. Jaha då, ja då, de hade, ja då. Sen vart vågorna på backen sen, men när de gick ner på djupet, men i början hade de det till vågen där. Ja, jo då, det stämmer precis det. Det stämmer precis det som, det var intressant att se det. De man raga vågorna. Ja. Bländerna. Ja, jag har kört många fåglar därifrån. Det var ett regn hos Erikes. Var det? Ja. Var det när jag körde kalk med häst ner, oh, ja, ner till station? Ja, det var god fan kan jag säga. Bon. Ja. Han satt hemma, han gjorde ingenting. Jag fick ta hästen och åka upp och lasta kalk. Jag fick lasta på och så fick jag ju hjälp att lasta ån i station, för det var ju två som tog emot. Ja. Men också med kalkbrottet, det fick man lasta själv. Ja, fast alltså, det var bara pojk. Ja. Hur det var. Ja. Den här vägen nu. Ja, det där är vägen som går ner. Det är alldeles lika idag går vägen. Ja, går han att komma ner där? Ja, då. Och upp till gruvan? Ja, då. Då ska vi åka dit när vi åker hem. Till brottet. Då kan du följa med. Kan jag göra. Vi ska runt om upp lite. Jag menar det laven har stått på maskinhuset. Här hade man en vandring förr. Ja. Körde med hästar. Ja, och sten är kvar än där gubben stod för vandringen. Jaså. Med hål i, men nu ja. Kanske löv över. Men jag vet var han har varit. Du, den ena vagnen gick upp, gick den andra ner. Ja. Han talade om Erikas Gunnar hade varit med och kört den där vandringen han. Erikas Gunnar, ja, ja. Det har jag då. Ja, du? Ja. Jaså. De talade om, bytte om bönderna här med hästar. Jaså. Två hästar skulle gå där för vandringen för varje dag. Två hästar? Ja. Ja, det gick ju dagen i ända förstås. Ja. Men de hade väl bara en häst förspänd? Nej. Gick ju med på det? Ja, det var åtminstone på slutet. Ja, det var för långt. Det var för långt. Det var för drygt. Det är klart. Ja, det förstår väl. Du förstår väl hur det är. Sen kommer jag ihåg, de hade ångmaskin där ett tag. Ja. Sen fick de en fotogenmotor. Jaså. Och körde med. Och så var det en som hette Gustafsson. Ja, han var maskinist han, Jonsgård. Just ja. Ja, han kom från Norge och hit. Ja, från Norge och hit, ja. Ja. Ja. Och Jon, han är också död nu. Ja, är han. Ja, han och jag, vi var mycket tillsammans där. Ja, uppe där. Det var en jäkla kille där. Ja. Och han hade gevär, förstår du. Ja. Han kunde allting. Ja, i alla fall, de satt in en fotogenmotor där, förstår du. Och det är hans small, vet du. Det var luftrör. Då sa hon att nu ska jag bara komma och skjuta, sa hon. Ja, och så plockade hon ihop trälappar. Och han tog med sig. Men det fan vet jag vad han skulle hålla till med. Men när jag kom dit, då fick jag ju se. Då en där han pustade, förstår du. Då lade han dit en trälapp för den. Och så smallade han den trälappen på den. Ja, jaha, vad du. Han gjorde på det viset. Ja. Nu ska vi se vad jag har den där springan någonstans. Jag har nog den i en annan bok, i en annan term. Ja, men det jag var, har det var gruvan en och på Bergsbygden. Du, det var en som var i Järkländ här då. Var det? Ja. Utav konsten. Vad var det för en då? Ja, vad han hette det vet jag. Det var en maskinist. Det var nog före Gustafsson där. Jaså. Skulle jag tro. Han, de hade, vad sa du? De hade konst ifrån maskinrummet som drog pumparna. Ja. Och där var en arm som gick runt. Och där var en remskiva till själva spelet för upp och ner till utav tunnorna. Ja. Och jag vet inte hur det där gick till, men jag kommer ihåg morfar tala om att det har skett en olycka och det var någon att besluta från. Den där som var maskinist där, han gick fram och skulle väl, om det var någon smörjkopp han skulle se till eller vad det var, och kom dit och den där armen kom, för han gick, det gick ju runt där. Ja. Och fick tag och klämde ihop huvudet på honom. Men vad han hette, det vet jag inte. Men det var nog före Gustafssons tid. Om det var för, jag skulle tro att det var Gustafsson som kom efter den personen. Ja, han är här. Vadå? Där är springaren. Nilsson. Nilsson, ja. Ja. Hittar du på honom? Är det upp över stugan? Det där är utanför stugan, det ser du. Men du vet, då hade han spikat på bräder här så tvärs, och så spikade han på pappkartonger och grejer, ja, utanpå. Och sen, sen har han tagit ner spikat igen fönstret. Ser du vad fönstret är litet här? Ja, ja. Och nej, där är det nog kvar. Men det är lite kvar utav ett staket här då. Ja, ja. Men här är det bara tråd. Så det är gammal vajer de linda upp och band med, vet du. Ja. Men det är Anders, vad hette han, Anders Nilsson? Ja. Han var ju snubbe på slutet. Han hade ju inte någon reda på det. Nej, han... Åtminstone i mångt och mycket, om man säger. Ja, han var originell. Men han var nog... Jag kan inte förklara hur han var direkt. Jag bodde i Forsbacka, ja. Och då fick jag höra att han har varit där i Forsbacka. Han gick ju vidare omkring och stödde. Men jag menar, han om man hör sig för eller hur han gjorde, men jag fick aldrig se han där inte. Nej. Om man undvek mig på något vis. Han gick ett tag med en grammofon och spelade upp på kåkarna. Vet du det? Nej. Men en fiol vet jag att han hade. Han gick med fiol, ja. Men han kunde ingen spela. Nej, han var nere i by, men då sa de, visade de hemma. Han var väl ifrån by, tror jag. Han var nere ifrån... Han var ifrån... Krylbo. Inte Krylbo, utan vad heter ställen med om Krylbo? Brovall. Den är ifrån bara. Han? Ja. Men de sa att han blev så där sedan han fick någon sten i huvudet här vid Kalkbrottet, sa de. Han var med och sköt. Han var med vallsten. Och ja, de laddade och sköt. De påstod att han fick någonting då. Hur det var, det kan inte jag säga, men... Det var här jag hade det där. Ja. Ja, så är det en som där. Här är han sen. Jag skulle väl ha det här. Han blev religiös innan han dog. Ja, blev han det verkligen? Ja, han kom upp till Sundsvall och han dog där på någon gård. Ja. Han var på sån där frivård. Ja. Han hamnade på Sydsjön härifrån ålderdomshemmet. Ja. För han jagade rättan med högaffeln. Nej, han hade ett hemskt humör under kvarn. Han tålde inte någon mot... Han tålde inte att de sa emot han. Nej. Annars var han snäll som helst. Jag kommer ihåg en gång jag... Och jag vet prästen vad det är om. Nedanför Lindströms plåtslagarverkstad. Alldeles där vägen går upp över Rönningsberget. Mm. Och så går nedre vägen åt Lars Lars och där. Ja. Alldeles i korset där. Det hade Lars Lars bonde stora åkrar där. Han rådde dem alltihop där. Ja. Och de hade kört dit. De hade havre där, och han hade kört upp ett last med smestör. Och det har de bara vickat av utanför att det är vägkanten och de skulle ta in på åken sedan. För de har inte skär i haven än. Nej. Utan de har gjort i ordning det där. Och Nilsson kom och var väl Tyrum. Min moster, hon var ju, ja, jag vet inte om de var gifta då ens. Men han... Fria då? Ja. I alla fall så kom han och skulle gå hem till morfars då. Och var Pirum och vet jag, man ramlade i kull, stupade i någon stör där och ramlade i kull. Då han stannade och kastade in varenda stör som fanns, kastade över gärskorna och in på åkern. Gjorde han? Ja. Fick någon anfall då? Ja. Ja. Men som sagt var, de sa att han hade varit i Forsbacka, men jag fick aldrig se han. Jag funderade om man kände till att jag var i Forsbacka, han ville undvika. Ja. Jag vet inte, jag kan inte säga det. Men jag minns fadern till honom, för han var hem. Var han? Ja. Och jag var dräng hos en Axel Johansson på prästgården i Torsåker. Och han köpte ett ställe nere i Fulltjärna. Rotfallet hette det. Ja. Och jag var med han och flyttade ner. Jag var där hela sommaren. Och så var det fest uppe i Broballen en lördagskväll. Och det var ju bra långt ifrån där vi bodde. Men jag hade inga bekanta vidare där eller så. Så jag sa att ikväll ska jag gå upp till Broan, fest där. Ja, ska du gå så långt själv? Och sa han, ja det var detsamma. Så jag var inte rädd för att gå. Så jag gick dit. Och vem jag fick se, det var Nilssons far där och en till. Ja. Och full var de bägge två. Yes. Och de hade linda några jävla bandager kring hattarna och mössarna. Ja, de var alltså andra teatergubbar. Ja. Men jag gick inte fram och talade med dem. Eller. Kom man hit till det här gruven, Ander Nilsson? Kom man hit till Kalkbrottet som arbetare? Eller hur kom man hit? Nej, han bodde ju i Prästhagen först. Jag vet inte hur han kom hit. Det kan jag inte säga. Om han började, nej men, han var väl slart som var dagsvärdskål. Var han det? Ja. Han kom. Och han var med gift då också, den tiden han var där. Men hur han hade anställningar när han kom hit, det kan jag inte säga. Nej. Men jag minns han är från den tiden när han... Ja. Han var i alla fall bra gammal än den Nilsson. Ja, det var han. Ja, han var väl inne mot 90 år när han dog. Hans barn. Ja, om frågan om att han varit över 90. Ja, det kan nog vara. Han var med. Namnet Torsåker för idag tankarna till vacker natur, rikt kulturliv och spännande fornfynd. Här får man en intressant inblick i järnframställningens historia. Vad som kanske inte är lika känt är att namnet Torsåker en gång var förknippat med hästavel och travsport och att Torsåker var hemvist för en häst som inte var vilken häst som helst. Han hette Baron Handspring och var Europas snabbaste travhäst. År 1916 övertogs jordbruksfastigheten Kratte Masugn av Erik Olsson Stjärne, som blev verksam på fastigheten fram till 1944. Han hade skolat sig i jord- och skogsbruk vid Bollnäs lantmannaskola och på lantbruksskolan i Åkarp. Utöver sitt engagemang för lantbruksnäringen hade han ett brinnande intresse för hästavel, speciellt varmblod. Då han flyttade till Kratte Masugn medförde han flera lovande travares, bland dem Baron Handspring. Efter träningsperioderna hemma på Kratte Masugn kördes Stjärnets hästar till Hästbo järnvägsstation, varifrån de fördes vidare med tåg till travbanor över hela Sverige, ibland även utomlands. Baron Handspring hade importerats till Sverige år 1913 av den legendariske Walter Lundberg. Hästen hade en lovande stamtavla, men de förväntade framgångarna på travbanorna uteblev helt. Efter en misslyckad period på Solvalla såldes han för en billig penning till Stjärne. Till och från dök hästen upp på travbanorna i något enstaka lopp. Och plötsligt en dag tände han på alla cylindrarna och gjorde rent hus på banan. Och detta på självaste Solvalla. Sen den dagen var Baron Handspring en legend. I varje segerlopp slog han någon form av rekord och snart befann han sig i samma startfält som den absoluta eliten inom den europeiska travsporten. I Torsåker kom han på allas läppar sedan han lyckats placera Torsåker på Europakartan. I folkmun kallades han för Baronen och snart började Torsåkersbygden översvämmas av baronhistorier som alla försökte överträffa varandra i beskrivningen av hur fort baronen kunde springa. Det berättades om ett sällskap vid Kratte Masugn som under stor brådska skulle åka bil till Torsåkers järnvägsstation. Stjärne kom förbi med baronen i skacklarna på herrskapsvagnen och sa att de kunde få åka med honom eftersom han skulle till samma ställe. Men svaret blev att man hade bråttom till tåget och att man måste åka bil. Och det första man fick se då bilen svängde in vid järnvägsstationen var baronen som stod där mumsande på sin hötapp och såg ut att ha stått där ganska länge. Det påstods också att då bönder i Torsåker avverkade skog längs de vägar där baronen brukade motionera kunde man hitta hästskit ända upp i trädtopparna. Lämnar man de mer mytliknande skildringarna om baronens framfart i bygden för att istället titta på de faktiska uppgifterna kring hästen föreligger följande fakta. Baron Handspring startade i 45 travlopp och kammade därvid hem 13 segrar. Som fyraåring sprang han 1913 en engelsk mil 1609 meter på kilometertiden 1:27,8. Det året tävlade han även i Danmark och blev Danmarks snabbaste fyraåring och även den snabbaste hingsten i alla kategorier. Något Europakord var det egentligen inte fråga om. Det hade tagits redan 1904 av den ryske hingsten Piljungs på fantastiska 1:20,3. Det rekordet blev dock omdiskuterat och godkändes inte i alla instanser. Istället blev det Baron Handspring från Torsåker som officiellt kunde titulera sig Europamästare. Baron Handsprings magnifika travinsatser blev dock inte långvariga. Efter några år i den absoluta toppen föll han snabbt tillbaka i resultatlistorna. Han togs ur träning och såldes till en grosshandlare i Härjedalen. Baron Handspring efterlämnade några avkommor, men ingen av dessa lyckades erövra några större framgångar på travbanorna. Under några dagar skulle Siv Larsson från Örebro besöka sin syster i Torsåker. Lätt som en plätt, tänkte hon, eftersom det numera finns direkta tågförbindelser mellan de båda orterna. Allt gick bra tills Siv skulle åka hem igen. Då gick det inte bra längre. Siv infann sig på Torsåkers station i god tid för att resa med tåget som går 13.38. Siv väntade och väntade och plötsligt kom tåget. Men det stannade inte. Det susade förbi i full fart. Siv stod som ett levande frågetecken och tänkte att det kommer nog ett annat tåg som stannar. Men det gjorde det inte. Efter en halvtimmes väntan ringde Siv till tågupplysningen och fick beskedet att tåget hon väntade på hade blivit inställt. Ja, men det susade förbi här för en halvtimme sedan. Var det ett annat tåg? Frågade Siv. Nej, det var det inställda tåget. Men det fanns ingen konduktör ombord så därför kunde det inte stanna. Men det kommer en buss istället. Den är där när som helst. Siv väntade och väntade men det kom ingen buss. Siv ringde igen. Jo hej, det är jag igen. Jag som står i Torsåker. Det kommer ingen buss. Ja, så det var konstigt. Jo, vänta nu. Det är riktigt. Det kommer ingen buss. Den har gått sönder. Den står i Storvik. Men det kommer en annan buss istället. Hej då! Siv väntade och väntade, men det kom ingen annan buss. Siv började ge upp. Efter ett ingripande från systern fick Siv kontakt med Margareta Skogsberg som brukar hålla koll på tågtrafiken och som genast tog kontakt med tåg i Bergslagen. Och nu kom minsann nya besked. Siv skulle hämtas med taxi. Siv väntade och väntade, men det kom ingen taxi. Just som Siv skulle ringa igen dyker det plötsligt upp en buss vid stationen. Siv tittar förskräckt in genom bussdörren och frågar: är det här den trasiga bussen eller är det någon annan buss? Nej, det är den trasiga bussen, men den är hel nu. Hoppa in så åker vi. Ja, men det ska ju komma en taxi, säger Siv. Aj fan, säger chauffören. Då vet de inte att bussen har blivit hel igen. Det måste vi fixa, säger chauffören och halar upp sin mobiltelefon. Vart går bussen? Frågar Siv. Det är inte bestämt än, svarar chauffören. Siv hoppar ändå in i bussen och då skymningen lägrar sig över Torsåkersbygden försvinner den i fjärran. Vid den här tidpunkten skulle Siv ha varit hemma för länge, länge sedan. År 1994 reste Siv på kryssning till Tallinn. Båten hon reste med hette Estonia och någon vecka senare låg den på havets botten. För ett par år sedan besökte Siv i USA där hon bland annat bjöds på middag i restaurangen på högsta våningen i World Trade Center. Några veckor senare var de båda World Trade Center-tornen förvandlade till en jättelik grushög. När Siv skulle resa hem från Torsåker kollapsade hela kommunikationssystemet. Men Siv är välkommen att besöka sin syster i Torsåker igen. Här står vi pall för det mesta. Det är något speciellt med Körberget i Torsåker. I bergets skugga föddes hembygdsforskaren William Eriksson som inom sig bar bilden av berget med sig genom hela livet. Det har diktats om Körberget, det har sjungits om Körberget. Vid Körbergets fot bodde även en gång ett av de allra största original som någonsin levt i Torsåkers socken. Han hette Carl Jansson och kallades allmänt för Flughemskalle. År 1865 kom han flyttande från Dalarna och slog sig ner i en liten stuga vid foten av Körberget. Av någon anledning kallades stugan för Flughem. Sin försörjning fick Kalle genom arbete i penninggruvan och genom att skaffa Torsåker ny åkermark genom svedjebränning. Men Kalle hade också en högre uppgift på jorden. Han hade utnämnt sig själv till Guds predikant. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga. Avhåll det tunga från det som är ont. Men det är bort från det som är ont och gör vad gott där. Problemet var bara att när han en gång börjat predika kunde han inte sluta. Besöken ute i gårdarna kunde pågå till långt in på småtimmarna och slutade oftast med att frun i huset, medan Kalle ännu predikade för fullt, satte på honom hatten, ledde ut honom på gårdsplanen och pekade i vilken riktning han skulle gå för att komma hem. Kalles hustru hade en längre tid plågats av värk i ett finger. Efter att utan resultat provat en mängd olika kurer och medikamenter tog Kalle fram sin bibel för att se om det där kunde finnas någon vägledning hur man skulle förfara i en situation som denna. Och han fastnade för bibelordet: om någon lem är dig till förtret, så hugg av den. Kalle gick ut i veboden efter hammare och stämjärn och beordrade sin hustru att lägga upp handen på köksbordet. Och strax var fruns verkande finger ett minne blott. En dag bestämde Kalle att hans predikningar skulle få en vidare spridning. Med hjälp av tre spinnrockshjul som han lyckats tigga ihop byggde han en vagn som skulle föra honom ut på predikoresor i världen. Himlavagnen döpte han den till eftersom den skulle bidra till att öka antalet själar i himlen. Vi härdar, du onde ande, vi härdar! Men himlavagnens historia blev kort. Första gången den skulle provköras visade det sig att vare sig bromsar eller styrning fungerade som det var tänkt. Mitt i en lång nedförsbacke kraschade Kalle rakt in i en sten. Skadorna på himlavagnen var av sådan art att reparation inte var att tänka på. Kalle övergav tankarna på internationell predikokarriär och bestämde sig istället för att gå och prata med kungen. Till fots gick han till Stockholm, dock endast för att finna att kungen var bortrest. Kalle tvingades återvända hem till Torsåker med oförrättat ärende. Kungen var inte hemma och pojken ville jag inte tala med, förklarade Kalle sedan han på Stockholms slott fått erbjudande om ett kort samtal med kronprinsen. Istället styrde Kalle kosan västerut för att gå till Norge och prata med kungen där. Efter 2 månader kom han hem igen och berättade om alla platser han sett på vägen till Norge. Han berättade också om att han haft ett långt samtal med kungen. Men på alla nyfikna frågor från Torsåkersborna om vad samtalet handlat om svarade Kalle att det var en sak mellan honom och kungen. Kalle blev till slut gammal och tvingades en dag lämna sitt kära Körberget bakom sig. Han flyttade till Torsåkers fattiggård där han avled den 30 april 1924, 87 år gammal. För drygt 30 år sedan stannade det sista tåget vid järnvägsstationen i Torsåker, som därefter utraderades ur SJs stationsnamnsförteckning. Fast nu är vi tillbaka. Torsåker har åter blivit en station på sträckan Avesta-Krylbo-Gävle. Många är de som under årens lopp haft sina funderingar om hur man skulle kunna få lönsamhet i tågtrafik på landsbygden. En som hade lite speciella idéer kring detta var banföreståndaren vid numera avsomnade Byvalla Långshyttans järnväg, BLJ. I Torsåker var vi på 1960-talet några tågintresserade ungdomar som cyklade till Byvalla för att i nostalgins tecken få resa med det sista tåget till Långshyttan. Sista tåget drogs av ångloket Tor, och efter ankomsten till Långshyttan bjöds vi på en del historik över den anrika järnvägens verksamhet. Bland annat förevisades en skriftväxling som en gång varit mellan BLJs barnföreståndare och kyrkvärden i Stjärnsund. Till barnföreståndaren vid BLJ: i egenskap av kyrkvärd i Stjärnsund tillskriver jag er i följande ärende. I Stjärnsund vid banan nedanför Engelska parken finns en av er uppförd järnvägskur som används som förråd för järnvägens karar. Sedan en tid tillbaka har låset till kuren varit obrukbart, vilket gör att vem som helst kan gå in där. Detta har uppmärksammats, inte minst av traktens ungdom som ibland tagar vägarna förbi där då de går hem från lördagsdansen. Sist förlidna lördagsafton blev jag vittne till hur tvenne ungdomar av skilda kön gingo in i kuren och förblev där inne tills långt efter mörkrets inbrott. Detta är olämpligt, för att icke säga oansvarigt, att ha sådana lokaler där vem som helst kan gå in. En var som äger bodar, kyffen och magasiner bör hålla dem stängda och låsta. Man kan aldrig veta vad som sker då ungdomar i sitt ungdomliga oförstånd då, efter inverkan av kötsliga lustar, söka sig till avskildhet. Dagens ungdom är stadd på förfall och behöver ledning för att det ska gå dem väl i livet. Därför vill jag uppmana er att laga så att låset till nämnda kur repareras. Barnföreståndarens svar var som följer. I brev till oss har ni påtalat att låset till vår kur nedanför Engelska parken i Stjärnsund uppenbarligen gått sönder. Vidare uttalar ni farhågor över att man inte kan veta vad som sker då ungdomar går in där på lördagskvällarna. Mot bakgrund av er beskrivning tror vi oss dock veta ungefär vad som sker, och med beaktande av naturens egna lagar kan man inte hålla för uteslutet att det som då sker skulle kunna leda till en ökning av befolkningen i Stjärnsund, vilket i en förlängning skulle leda till ökad efterfrågan på järnvägsbolagets tjänster. Vi kan därför inte se oss motiverade att tillmötesgå er begäran om tillslutning av den nu aktuella kuren, vilket härmed meddelas er för kännedom. Dessvärre räckte det inte med ett trasigt lås på kuren i Stjärnsund för att få lönsamhet i tågtrafiken. Den 31 juli 1964 gick Byvalla Långshyttans järnväg i graven för gott. För drygt 30 år sedan stannade hösten i den tid då minnena från den sommar som var lever vidare. För de som på 1950-talet var barn i någon av Torsåkers byar kommer begreppet sommar alltid att vara förknippat med slotter och höbärgning. Slottetiden innebar också att man kunde få se lite nya ansikten i byn. Då kom ofta studerande som i avsaknad av inkomst försökte dryga ut kassan med arbete vid slotten hos någon jordbrukare. Hit kom till exempel Ove som studerade juridik i Uppsala och Miriam, en nyutexaminerad lärarinna som ännu ej hade fått någon tjänst. Ute på de småskaliga jordbruken skrek man efter folk i slottetid. Så det var bara att försöka para ihop dessa båda kategorier så gott det nu gick. Parningsprocessen ägde rum på annonssidorna i jordbrukarnas föreningsblad. Ett landsbygdsinriktat organ som sedermera konverterades till veckotidningen Land. Redan på vårkanten började det dyka upp annonser i föreningsbladet om gårdar över hela Sverige som sökte slottehjälp. Eftersom slottehjälparna under några veckors tid skulle dela sina liv med gårdsfolket brukade det ibland finnas små anvisningar om vad det var för typ av familj på gården, för att eliminera ideologiska kollisioner mellan gårdsfolket och slotterhjälparna. Hade till exempel livet på gården en frireligiös prägel kunde det vara lämpligt att ange det i annonsen som en signal om att snusare, rökare, nattsuddare och pilsnedrickare icke skulle göra sig besvär. Slotterhjälparna var oftast stadsbor. Då de anlänt till sina respektive gårdar gällde det att först ge dem en lektion om livet på landet och informera om de speciella regler som kunde gälla i byn eller på gården. Bland annat det här med tidningarna. Alla tidningar användes två gånger på den tiden. Först skulle de läsas, och vad som sen hände med dem berodde på vilken tidning det var. Jordbrukarnas föreningsblad skulle ligga i vedlåren för att tändas med i köksspisen, medan Gävle Dagblad med sin något mjukare papperskvalitet skulle bäras ut på dass. Toalettpapper var väl knappt uppfunnet på den tiden. Och varför skulle man betala för sånt när det gick lika bra med dagspressen? Gävle Dagblads reportrar och debattörer i all ära, men nog var det lite med tanke på dasset som man betalade prenumerationsavgifterna. Men innan Gävle Dagblad förpassades ut till sitt sekundära användningsområde fick man inte glömma det allra viktigaste: att riva ur dödsannonserna. Etik och moral höll man hårt på i 1950-talets landsbygdssverige. Och det skulle givetvis gälla även för slottehjälparna. Då hässorna var borta och ladorna fyllda med foder till djuren i ladugård och stall, var det dags för slottehjälparna att ta farväl av gården och byn och åka hem. Nästa sommar var det kanske åter dags för dem att prova på några veckors lantliv. Några återkom år efter år till samma gård, andra åkte till nya gårdar varje år för att på så sätt få se lite nya delar av Sverige. En gång hade Jordbrukarnas föreningsblad följande lilla annons införd: äldre par på mindre gård önskar hjälp med slotter till två kor, båda troende. Man kan undra över vem som tog det jobbet. Det är juletid på en ensligt belägen gård i Torsåkersbygdens utkanter. Året är 1924 och julgranen har förevigats på foto. Det är en tid då allt går i traditionens tecken. Förmodligen luktar det såpa i hela huset efter den traditionella julstädningen. Mest traditionell i sammanhanget är julgransfoten. Den tillverkades 1905 i slöjden på Krattens skola. Konstruktionen utgjordes av två korslagda bräder som målats vita. I mitten fanns ett hål med en plåtburk som en gång innehållit läderfett. Magister Engqvist, som regerade i Krattens skola, hade förutom sin ordinarie årslön på 800 kronor och fri bostad ett särskilt lönetillägg på 150 kronor per år för att utöver ordinarie undervisning inviga sina lärjungar i träslöjdens ädla konst. För den summan skulle han även tillhandahålla verktyg och virke för ändamålet. Och nog tycks det ha varit bra kvalitet på magister Engqvists brädor. Julgransfoten gjorde tjänst i mer än 80 år innan den pensionerades på grund av vattenläckage. En ny inköptes på Valbo köpcentrum. Den var grön och fin men kommer knappast att hänga med i 80 år. Betraktar man ett foto från det här tillfället med förstoringsglas ser man att traditionerna dinglar i långa rader på grenarna. Där finns julgranskaramellerna som på den tiden faktiskt innehöll just karameller. Där finns små stjärnor och bockar av halm, gissningsvis tillverkade av ungdomar inom missionsförsamlingens domäner och inropade på den årliga höstraktionen i Torsåkers missionskyrka. Där finns pepparkakor. Där finns också de nordiska flaggorna som var en vanlig julgransprydnad på den tiden och som hade sin alldeles egen historia. Där hade Sverige och Norge haft gemensamt kungahus, vilket bland annat garanterade fred mellan de båda länderna. År 1905, samma år som julgransfoten tillverkades, skildes de båda länderna åt i den så kallade unionsupplösningen. Vissa befarade att spänningarna inom Norden nu skulle öka. Därför togs flera initiativ för att stärka den nordiska freden. Bland annat tillverkades nordiska flaggor avsedda att sättas i julgranen för att freden skulle få lite draghjälp av julens budskap om frid på jorden till alla människors behag. Till och med tyska flaggan kan skymtas på en av grenarna för att även den skulle omslutas av Fritz förstens budskap. Kanske hade man sina aningar inför framtiden. Idag behövs inga särskilda symboler i julgranen för att motverka krig mellan Sverige och Norge. Ingen gör längre någon julgransfot inom ramen för grundskolans träslöjdsprogram. Fridsfursten tycks vara långt bort då julklapparna öppnas och ivriga barnafingrar plockar fram kanoner och tanks i modellformat och batteridrivna robotar beväpnade med gevär i kärnvapenklassen. O helga natt vrålas det ut från varuhusets högtalare då sönderstressade kunder rusar runt bland hyllorna i jakten på den perfekta julklappen. Och då folk svimmar i kassaköerna får sångens ord om folk fall nu neder en sällsam innebörd. Men ändå firar vi julen och vi gläds åt att den kommer. Vårt behov av traditioner gör att vi står ut med alla märkligheter vi under senare decennier blivit påtvingade i samband med julfirandet. Därför finns det ännu något som heter julglädje. Vi tänder våra marschaller och vi kokar vår julgröt. Med elektricitetens hjälp julpyntar vi våra hem, både invändigt och utvändigt, som ett tecken på att det än så länge känns meningsfullt att sprida lite ljus i tillvaron, både för oss själva och för andra. Säga vad man vill om julen, men nog skulle vi sakna den om den försvann. God jul!